أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 82. Sure İnfitar Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 82. suresi olup 19 ayet, 80 kelime ve 327 harftir. Mekke'de inmiştir. İnfitar kelimesinin surenin birinci ayetinde geçen ve yarıldı anlamına gelen infetara fiilinin mastarındandır. Sure adını bu fiilden almıştır. Bismi adıyla, Allah'ı Allah'ın adıyla, Er-Rahman-ı Rahman, Er-Rahim-i Rahim. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. İda zaman, sema-u gök, sema-un fatarat, yarıldı. Gök yarıldığı zaman. Ve ida zaman, kevakibu yıldızlar, intesarat, dağıldı. Ve yıldızlar dağıldığı zaman. Ve ida zaman, el-biharu, denizler, fucret taşırıldığı, denizler taşırıldığı zaman. Ve izâ zaman el kuburu, kabirlerin bu'siret, içi dışına getirildiği ve kabirlerin içi dışına getirildiği zaman. Alimet bilir nefsun her nefis ma neyi kaddemet, öne sürdüğünü ve akharet, geride bıraktığını. Her nefis neyi öne sürdüğünü ve geride bıraktığını bilir. Ya eyyuha, ey insanu insan. Ma nedir? Garreke, seni aldatan bir Rabbike, Rabbine karşı kerim, kerem sahibi. Ey insan, kerem sahibi Rabbine karşı seni aldatan nedir? Ellezî o ki halakake, seni yarattı. Fesavvake, seni düzenledi. Feadeleke, sana ölçülü verdi. Allah, o Allah ki seni yarattı, seni düzenledi, sana ölçülü itidalı verdi. Fi eyyi, seni etti, suretün, surette maşa edilediği, rekkebek, tertip, seni dilediği surette tertip etti. Kella, hayır, bel bilakis tükezzibune, yalanlıyorsunuz bir dini. Hayır, bilakis dini yalanlıyorsunuz. Ve inne kuşkusuz aleykum, üzerinizde lehafizine, koruyucular vardır. Ve kuşkusuz üzerinde koruyucular var. Kiramen, kerim, katibine, yazıcılardır. Kerim yazıcılardır. Ya'lemune, biliyorlar. Ma ne tef'alune, yaptıklarınızı. Ne yaptıklarınızı biliyorlar. İnne kuşkusuz el-ebrare, iyiler lefi içindedir. Naimin, nimet. Kuşkusuz iyiler nimet içindedirler. Ve inne kuşkusuz el-fuccare, günahkarlar lefi içindedir. Cahim, cehennemin içindedirler. Ve kuşkusuz Günahkarlar ise cehennemin içindedirler. Yeslevneha oraya atılırlar yevmeddin, din günü. Din günü oraya atılırlar. Ve ma değildir hum onlar anha ondan bi gaibine kaybolacak. Ve onlar ondan kaybolacak değillerdir. Ve ma ne olduğunu edraken sen bilmiyorsun. Ma ne yevmeddin din gününün. Ve sen din gününün ne olduğunu bilmiyorsun. Sümme sonra ma edrake. Sen bilmiyorsun ma ne olduğunu yevmeddin din gününü. Sonra gerçekten sen din gününün ne olduğunu bilmiyorsun. Yevme gündür la temliku. Yardım edemeyeceği nefsin kimsenin li nefsin kimseye. Şeyen hiçbir şekilde. Vel emru ve emir yevme izin. O gün lillahi yalnız Allah'ındır. Kimsenin kimseye hiçbir şekilde yardım edemeyeceği gündür ve o gün emir yalnız Allah'ındır. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana en elhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.